Polityczny kompas. Z nami się nie zgubisz. Wojna. Jakie dziwne rzeczy się dzieją. Polityczny kompas. No nie, no kurde. Z nami się chwileczkę. Nie tak? Z nami się nie zgubisz. Nie wkurzajcie mnie nawet. Tak, słuchajcie kompasu politycznego, bez podkładu muzycznego właśnie. Mówi Filip Szalecki. I polska piękność. Także awaryjnie nadajemy do was z Warszawy i Poznania. Dzisiaj będziemy gadać o różnych rzeczach. Przede wszystkim... Coś się zmieniło od tego, że teraz jest awaryjnie? Zawsze wydawało mi się, że nadajemy z Warszawy i z Poznania. To znaczy tak, ale awaryjnie w sensie braku podkładu, co zaraz naprawi oczywiście, ale no tak. A ten podkład jest przecież taki fajny, no żal go trochę. Nie, już go naprawiłem, no. No to naprawiaj. No właśnie, jest naprawiony. Dobrze. No od razu lepiej. Słuchajcie, kompasu politycznego, mówi jeszcze raz Filip Szalecki. I polska piękność, powtórzę się, tak jak zresztą mówiłeś przed chwilą. Możecie wejść na czata chat.kontestacja.com, gdzie możecie pogadać z ludźmi na temat audycji, czyli o taktyce PiSu na nadchodzące wybory parlamentarne. Możecie też dzwonić podczas całej audycji na telefon 222-195-321. Płaci się tyle, ile do połączenia do Warszawy. Co jeszcze? No to tyle właściwie z tych organizacyjnych rzeczy, więc jeżeli macie... A, jeszcze kontestacja.com na Skype, jakbyście chcieli. No i właściwie możemy tą samą strategią, którą jedzie konserwa, powiedzieć, że jeżeli chcecie zasponsorować naszą audycję, chcecie, żebyśmy mieli lepszy sprzęt, to... Albo piwo. Wpłacajcie pieniądze na kontestację z dopiskiem kompas polityczny, czy coś takiego. No, na piwo dla Skały i dla Obławy. Dobra. Czemu nie? Jak ktoś chce, to zapraszamy do takich władz. Tak, jak dopiszecie piwo, to nie ma bata, musimy się go napić. Dobra, więc czemu dzisiaj będzie o PiSie? Ponieważ przeczytałem parę artykułów na temat nadchodzących wyborów parlamentarnych i mówiąc szczerze, sytuacja jest ciekawa. Prawo i Sprawiedliwość... A moim zdaniem jest nudne. No... Będę w kontrze do ciebie tradycyjnie. No dobrze, to bądź w kontrze. Ale ja powiem, dlaczego jest ciekawa. Dlatego jest ciekawa, że pomimo tracącego poparcia Platformy Obywatelskiej, PiS tak bardzo nie odzyskuje utraconych jakby pozycji, które miał wcześniej, będąc u władzy, i stara się jak może. Stara się jak może zrobić coś, żeby odzyskać ten elektorat. Wbrew pozorom, jakiś jeszcze miesiąc temu twierdziłem, że PiS będzie starało się przegrać wybory, będąc opozycją. Mam teraz odwrotne wrażenie. Oni próbują je wygrać i chyba w ogóle to grają o życie wbrew pozorom. Tak to może. Ale mi się wydaje, że jeżeli teraz nie odniosą sukcesu, to PiS jest już skończony. Nie Bo wiem, to mówiąc... będą kolejne przegrane wybory. Mówiąc szczerze, tak, no... PiS jakby wyjeżdża znowu do nas ostrą kampanią, która niekoniecznie wcale musi być, będzie ostra, ale będzie budowana też na pozytywnych emocjach, nie będzie taka jednostronna. No i to jest coś nietypowego jak na PiS, właściwie nietypowego od kampanii wyborczej prezydenckiej, która była pozytywna. No i teraz coś ciekawego, bo z jednej strony zapowiadają w Rzeczpospolitej, nawiasem mówiąc, że będzie troszkę pozytywniej, a z drugiej strony dokładnie dzisiaj miała miejsce premiera nowego spotu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. No może posłuchajmy, bo jest w sumie dosyć ciekawy, pokazać jakie postępy uczynili w kwestii propagandy, tak? Możemy to tak nazwać? Propagandy. No tak, propagandy. No to Filipie, pokazuj przy pomocy dźwięku. Tak. Spot. Znaczy będzie bez wideo, ale Wiesz, myślę, że treść jest. Tam myśleli, że no nie tak, tak. Wideo. Też tak myślę, ale sam dźwięk idealnie wam pokaże, jakie uczucia płyną we mnie. Dobra, ja nie puszczam, bo już pieprzę. No. Skąd my ich znamy? To wciąż ci sami specjaliści od miraży. Obiecywali wakacje pod palmami. Obiecywali, że niczego nam nie zabiorą, ale zabierają. Robią skok na nasze emerytury. Z Sprawdźmy konta emerytalne, bo może już je opróżnili. Prawo i Sprawiedliwość daje realny wybór. ZUS albo OFE. Czas na odważne decyzje. Prawie mnie przekonali. Wiesz co, tylko jeden mankament był w tym spocie. No tak. Wspominając też o kontach emerytalnych. No jejku, wiem i właśnie ja tak chciałem powiedzieć. Zachodzę sobie w głowie, co to są te konta emerytalne. No gdzie one są, jakoś, nie wiem, masz numer jakiś swojego konta? No, jeszcze... ja nie mam i wiesz, mówiąc szczerze, nie znam nikogo, kto miałby numer swojego konta emerytalnego. Ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze o prawie właśnie wizualnej, której nie mieliście okazji zobaczyć. Mieliście okazję zobaczyć po wydaniu wiadomości na TVP i na Polsacie. Więc podczas tego spotu, oprócz pokazania biednych emerytów i Kaczyńskiego, który na koniec powiedział, że czas na ważne decyzje, wyświetlają się twarze chociażby Buzka, albo Pawlaka, albo innych takich śmiesznych panów. I o Jezu, mi się puściło. No i w sumie działa to. Działa to na ludzi. Na mnie to działa. I mówiąc szczerze, dla każdy kto mówi, że na niego zupełnie reklama nie działa, kłamie. To emocje, to emocje. No to podprogowo, niestety. W jakimś stopniu no, oddziałuje to na każdego. To jest kwestia tego, czy zdajesz sobie sprawę, że to jest trochę demagogia, czy nie. No jasne, że zdaję sobie sprawę, że to jest demagogia. Zdaję sobie sprawę z tego, że właściwie no, oni nie są lepsi od Platformy Obywatelskiej. No i cóż, co mogę powiedzieć jeszcze? Mogę powiedzieć tyle, że dobre zagranie, uderzenie w OFE, które jest krytykowane nie tylko przez PiS, ale przez na przykład Balcerowicza chociażby. I innych ekonomistów. No, Balcerowicz jest obecnie no, najbardziej taką konstruktywną krytyką względem PiS, aczkolwiek no ja mam takie wrażenie, że PiS próbuje powiedzieć, że Balcerowicz i Platforma to jest to samo i ta debata jest iluzoryczna. Jest nieprawdziwa i tak naprawdę Balcerowicz według nich nie jest opozycją. Nie w ogóle krytykują to już jest zupełnie ciekawe. Opozycyjności Balcerowicza, a nie to, czy mówi prawdę, czy nie. Mi się wydawało zawsze, że Balcerowicz jest bardziej opozycyjny od reszty, to znaczy właśnie jego opozycja jest lepsza, bo przynajmniej konkretnie w sprawach gospodarczych się wypowiada, a nie jakichś pierdołach. No ale to każdy inaczej odbiera, no jak widać. Ale wiesz co, na tym przykładzie mi się przypomniało właśnie to, czego najbardziej nie lubię w PiSie. Czyli to, że oni podważają ludzi, a nie argumenty. A moim zdaniem no jednak najważniejsze jest to, co właśnie no, jakaś wartość merytoryczna, prawda? No jasne, tak. Z jednej strony masz rację, z drugiej strony, wiesz, to nie ma docierać do garstki wolnościowców, czy tam osób, które mają jakieś pojęcie i w ogóle się tym interesują w jakiś sposób, tylko do ludzi, którzy kojarzą mniej więcej z twarzy, że ten jest wicepremier. Ale wiesz co, ja zdaję sobie sprawę, ja tylko mówię, dlaczego. No tak, jasne. No bo to jest takie proste zagranie, tak? Niektóre inne partie chociaż, wiesz co, próbują udawać, że krytykują poglądy, a nie czasami. No czasami próbują. Dobra, to zanim przejdziemy do kolejnego punktu naszego programu, to puszczę dżingla, bo wtedy fajnie jest, jak puszczę dżingla. Być może posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzą, co to jest funk. Krytykuje pazerność, bezczelność, krytykuje przestępstwa. Słuchaj Kompasu Politycznego. Bądź na bieżąco z polityką. Posłowie są już w pułapce bez wyjścia. No dobra. No to dlaczego? Co jeszcze się zmieni w wizerunku i w ogóle w PiSie podczas wyborów? Nie zgadnę. Ociepli się trochę może wizerunek Jarosława Kaczyńskiego znowu? Znaczy, to byłoby dosyć dziwne i nie wiem, czy tak będzie. Na pewno ma być kampania budowana na jakichś bardziej pozytywnych emocjach, a przynajmniej nie tylko na negatywnych, bo tak zostało przynajmniej to na tym etapie planowania jest tak zapowiedziane. I na to możemy się przygotować, że będzie trochę lepiej. Nie wiem, czy to będzie taki znowu Jarosław, który jest pełen miłości, bo to nie wiem, czy to tak będzie. No ale a propos, wiesz co, zmiany trochę strategii PiS-u, to też chciałbym wspomnieć, że to nie wiem, czy to ja mam tylko takie wrażenie, chciałbym, żeby może słuchacze zadzwonili i ocenili, ale Janusz Korwin-Mikke trochę zmienił się wizerunkowo, przynajmniej z mojego punktu widzenia, znaczy, i trochę tak jakby się bardziej stara przy okazji, jakby zmienił troszeczkę strategię. To prawda. Moim zdaniem jest pewien krok i to nawet nie taki mały do przodu, tylko zastanawiam się, czy to nie jest za późno, tak? Że to trzeba... No, zobaczymy. To moim zdaniem pod tym względem, no faktycznie jakiś potencjał w tych wyborach drzemie w takim sensie. Znaczy tak, tak, mam nadzieję oczywiście, ale dobra. Dużo ciekawych rzeczy się faktycznie może wydarzyć. To na początku, jak mówiłem, że są nudne te wybory, to oczywiście to był żart, tak. Dobra, wróćmy do PiS-u jednak, bo ich strategia nie będzie się opierać tylko na tym, że ocieplą wizerunek. Wielu z was pewnie myślałoby, że dobrym zagraniem i takim, jakim jest logicznym w sumie dla tego ugrupowania, będzie bicie w Smoleńsk cały czas. I macie rację. Będą mówić o Smoleńsku, ale nie będą mówić tak intensywnie, jak mówią do tej pory. Tak przynajmniej obiecują w jakichś materiałach Rzeczpospolitej. Ale kolejna rzecz, która jest, już mówiąc szczerze, dosyć ciekawa i właściwie się kłóci z tym poprzednim, co właśnie przed chwilą powiedziałem, to jedynki na listach PiS-u, przynajmniej rozważa się, aby nimi były osoby, najbliżsi współpracownicy byli... Które były urzędnikami u Lecha Kaczyńskiego, prawda? Tak, tak, więc to nie będzie... Nie będą ludzie, którzy będą wybierani pod względem poglądów, tylko będą ludzie, którzy byli przy Lechu Kaczyńskim, czyli coś tak trochę jak apostołowie? No wiesz co, taki model mentorski, tak, trochę, nie? To znaczy, no bo... Wiesz co, ci powiem, że... Ale też to może się sprawdzić, no słuchaj, nie pamiętam, który to apostoł, bo coś mi się zapomniała, mitologia chrześcijańska ostatnio, ale wiesz, jeden z tych apostołów założył dość spory kościół, więc może to jest jakaś droga, może PiS tak idzie w tym kierunku. A który to Judasz? Poncyliusz. Dobra, nie, nie no... Tak, tak, więc fabuła jest bardzo biblijna, jeżeli chodzi o historię PiS-u i moim zdaniem nadaje się na jakąś ekranizację, może jakaś pasja z biczowaniem Kaczyńskiego... Zobaczymy. Matko, nie. No, chociaż filmy jakieś mają powstać na ten temat, ale dalej. Skład zespołu, który ma jakby zarządzać i przygotowywać kampanię wyborczą, wszedł wiceprezes PiS-u Adam Lipiński, który koordynował pracę sztabu w wyborach samorządowych, oraz Jacek Kurski, który no, został już dosyć znany, jest rozpoznawalną osobą przez obywateli raczej, dziadek z Wehrmachtu, ktoś kojarzy. Szczególnie taki cytat z niego jest znany, że ciemny lud wszystko kupi. No, tak, w sumie ma rację. Także jeżeli macie jakiś komentarz... Bardzo jasny człowiek. No, także jeżeli macie jakiś komentarz, to możecie dzwonić cały czas na kontestacja.com na Skype'ie bądź 222-195-321 i swój komentarz na ten temat przedstawić, bo tematyka jest w sumie ciekawa. I jak myślicie, PiS się odbije? Czy ich kampania będzie wyjątkowo dobra? Czy może będą czarnym koniem tych wyborów, bo oni są zwykle niedoszacowani, tak? Ale czy może będą właśnie tym czarnym koniem? No tak samo jak inne partie, które nie odpowiadają tak zwanym zaprzyjaźnionym mediom, prawda? No tak, no tak. Bo to jest akurat ciekawe i właściwie mógłbym podać już konkretniejsze dane, ale to za chwilę. Właśnie a propos poparcia obecnego. Z tego co pamiętam, już sprawdzam, tak, to prawda. Ruch wyborców Janusza Korwin-Mikke, nie wiem, czy jest niedoszacowany. To jest nie ruch wyborców. Wolność, praworządność, tak? 1% popiera. Tak samo, tyle samo popiera Palikota. Mhm. A Palikota się w mediach wymienia, a wolność, praworządność tradycyjnie nie. Także mam wrażenie, że Palikot w tym wypadku jest niedoszacowany. Zresztą tak samo Korwin, ale Korwin nie aż tak bardzo. Moim zdaniem Korwin może mieć większe poparcie niż Palikot, wbrew pozorom. No tak. Za to Palikot ma więcej działa i lepsze struktury obecnie. Zdecydowanie tak, udało mu się to zrobić. Widziałem, jak to działa, widziałem, ile ludzi przychodzi na spotkania. Na samo spotkanie takie jeszcze właściwie przedorganizacyjne przyszło około 150 do 200 osób. No, ale teraz ciekawostka. Według najnowszych sondaży z 8 marca No, to nie z najnowszych, tak? Sprzed paru dni. No, ale całkiem aktualnych. Całkiem aktualnych. Polska jest na... może inaczej. Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL. Zgadnijcie, ile ma procent. Właściwie ty zgadnij, Ska, bo nikt nie dzwoni, nie jest jeszcze na linii i nie może zagadnąć. No, ja się tak właśnie zastanawiam. Pomiędzy 4 a 5? No, ile? Przeszacowałeś ich, to znaczy to są tylko sondaże, tak? One nic nie znaczą, tak naprawdę. Ale 3%. 3% no, na razie. Moim zdaniem nie należy im się nawet 0,5%, bo jest to najbardziej... chciałbym użyć słowa na H, ale będę cenzuralny. Ale zielone powiem. Logo mają, takie nadziei kolor. No, nie, ja bardzo nie lubię tej partii, bo to jest moim zdaniem totalne gówno, niestety. Ale zielony kolor jest fajny. No, no jest, dobrze. Jest. Ale PJ, Polska jest najważniejsza. Polska jest najważniejsza, według najnowszych sondażów ma 4%, czyli wyprzedziła PSL. I to może znaczyć, że oprócz tego, że dostaną się do Sejmu, co jest wysoce prawdopodobne, będą realną siłą, która no, będzie wpływać na losy Polski, bo będą na przykład koalicjantem. Moim zdaniem PJN ma bardzo duże możliwości koalicyjne, prawda? Bo PJN jest pomiędzy PiS-em a PO, a właściwie poza Migalskim to moim zdaniem też nikt do nich specjalnie protestował, bez SLD się sprzymierzyć, bo czemu nie w sumie. Są przede wszystkim nieokreśleni. To jest główna zaleta. Oni nie mają poglądów, więc nie mają problemów z koalicjami, prawda? Tak, więc Polska jest najważniejsza, czyli taki PiS w wersji light, jak to niektórzy mówią. Być może będzie coś znaczył, ale jest to ciekawe z perspektywy tego, że co mówiła pani Kluzikowa chociażby ostatnio na jednej z konferencji, w której tłumaczyła, że PJN jest jedyną szansą, by zatrzymać SLD. A chodzi głównie o to, że niezależnie od jakiej konfiguracji, to znaczy kto wygra wybory, zawsze będzie potrzebny koalicjant. No i tym koalicjantem albo będzie PJN, jeśli ludzie ich wybiorą i na to ich namawia pani przewodnicząca. Albo Wolność i Praworządność, która jak wiemy też się dostanie. Albo SLD. No i bo raczej PiS PO nie będzie miał swojego sojuszu wspólnego. Ale no właśnie to będzie jedyna szansa, żeby PO na przykład rządziło z SLD bądź PJN, albo PSL, cholera wie. W każdym razie tak jest przedstawiana ta partia. Mówiąc szczerze, PO, wiesz co, PO z PJN-em jest potencjalnie bardziej liberalny niż PO z PSL-em, nie? No tak, no. Lepszy PJN niż PSL. To, ale i tak niedobrze, mówiąc szczerze. No dobra, więc w takim razie możecie cały czas dzwonić na audycję i się wypowiedzieć, bo jakie jest wasze zdanie? Jaka będzie kampania PiS-u? Odzyskają poparcie? Czy może PJN? Czy może stracą właśnie na korzyść PJN-u? Bo ludzie są zmęczeni tą agresywną polityką i już nie wierzą w obietnice złagodzenia formy. Aha, a poza tym to też pytanie do słuchaczy, czy wierzycie jeszcze PiS-owi w jakiejkolwiek formie, czy w ogóle można wierzyć? Nie, czy komukolwiek wierzycie w tym Sejmie, tak? Czy można komukolwiek z polityków wierzyć faktycznie, ale czy wierzycie w jakąkolwiek przemianę w jakimkolwiek kierunku PiS-u, już nie mówię tylko o Jarosławie Kaczyńskim, który raz jest odgrzewany, raz potem znowu chłodzony, żeby zostać odgrzanym ponownie, potem znowu się chłodzi i tak dalej, i tak dalej. No to mamy słuchacza, tak? Cześć Janek, jesteś na linii. Może nie tyle co kampanii, co do składu Sejmu. Jest na 99% prawie, że nic się nie zmieni. Ewentualnie pojawi się jakiś drobny akcent w postaci kilku zmarginalizowanych posłów SLD albo PJN. No tak. Nic nie będzie, bo w tym momencie jest tak. Nie czarujmy się, ludzie są głupi. Skoro ja rozmawiam z ludźmi i oni twierdzą, że to dzięki rządowi jest wzrost PKB, ja się pytam, jak dzięki nikom może być wzrost PKB? A słyszę argument, że firmy państwowe przynoszą zyski. No to proszę was, w momencie, kiedy większość firmy ma monopol ustawowo, na przykład Poczta Polska przynosi straty, a ludzie wierzą, że to przynosi zyski, twierdzą, że to platforma jest taka genialna i jeszcze mnóstwo ludzi popiera kradzież pieniędzy z OFE do ZUS-u, tylko po to, żeby łatać dziurę, no to ja jakoś wątpię to, żeby PO wypadło z Sejmu. PiS miałby szansę ewentualnie się z nimi zamienić, ale po tym, jak się zwalił ten samolot, to oni już w ogóle przestali przypominać jakiegokolwiek konkurenta, bo zaczęło się tylko Smoleńsk, płacz i żal i żadnego wytykania PO błędów, pomyłek i tak dalej. Nie ma gnębienia chociażby Komorowskiego, prawda? Ale tutaj... ja się z tym nie zgodzę, bo moim zdaniem ostatnio PiS trochę się za siebie wziął jednak. Jest bardziej merytoryczny niż był. No ale proszę cię. Ale chodzi mi o to, że oni będą drugą partią pod względem wielkości, ale nie wyjdą na pierwsze miejsce. O to mi no, chodzi. No, mają duże szanse. Że oni oczywiście. Po prostu, oni tak ludzi, nawet tych, którzy tam popierali PiS, czy inaczej głosowali przeciwko PO, tak, na pierwszą, największą partię za nimi, to zniechęcili ich tym marudzeniem, tym ciągle premier zamordował tam z prezydentem, byłego prezydenta i tak dalej, prawda? Więc nawet jeśli ale oni pamiętaj, teraz... Pamiętaj, że ludzie mają bardzo słabą pamięć. Ludzie za pół roku już nie będą pamiętali tego, co Kaczyński mówił. Spokojnie, TVN im przypomni. No tak, TVN im przypomni. TVN, Onet, WP, no przecież oni nie pozwolą zapomnieć nikomu o Smoleńsku na przykład. No, dobrze. No tak, no akurat jeżeli chodzi o PiS, to TVN będzie... No właśnie, będzie i tutaj Janek. Co do PSL-u też jestem pewien, że zostanie... Bo bądźmy szczerzy, zacznij popatrzeć, jak to było wcześniej. To jest taka sejmowa dziwka. Oni robią tak, dostają się do Sejmu, twierdzą, że partia chłopska, będą dla ludzi na roli i tak dalej. Tam jacyś tam ludzie z roli, chociaż też coraz nie na niej głosuje. Wtedy oni się przyklejają do tej największej partii, jaka jest w danym ładzie, która ma najwięcej do mówienia. Są takie pieski na smyczy. Czasem udadzą, że mają własne zdanie, ale tak naprawdę to wszystko tam ta partia im dyktuje. I później mniej więcej tak na rok, 8 miesięcy przed tym, nagle przechodzą po przeciwną stronę, ostra krytyka większościowej tej partii, ostra krytyka premiera, wszystkich ministrów i tak dalej, udają, że oni taka opozycja, są taka wielka opozycja, budują sobie na te parę miesięcy przed wyborami takie stanowisko, że o, my jesteśmy mali, ale jesteśmy stanowczy, próbujemy was ratować, jesteśmy waszym głosem i tak dalej, no i znowu część ludzi właśnie dlatego, bo ma krótką pamięć, że nie głosuje. Tak oni się utrzymują. Mam pytanie do ciebie, Janek. A czy nie uważasz, że jest prawdopodobny scenariusz koalicji SLD z PO, jeśli nie wystarczy głosów PSL-u? To znaczy, że PO dostanie, wygra wybory, ale głosów PSL-u będzie za mało, żeby mieć większość, tak? I będą musieli tylko paktować z SLD właściwie. SLD? Podejmą się tej gry? To musiałoby się zmienić moim zdaniem stery chociaż teraz przewodnictwo SLD też jest takie strasznie miękkie. Trudno ocenić. Znaczy SLD ma no? kobietę jako przewodniczącego obecnie, prawda? No tak, ale oni też się teraz jakieś dziwne wariacje były, bo kiedyś można było powiedzieć, że to byłby taki dość twardy przy negocjacjach gracz, prawda? Więc w takim przypadku PO nie chce nawet specjalnie, SLD tanio by się nie sprzedał, no bo przecież tam większość tych ludzi to już w tych kuluarach jest dłuższy czas, więc mam doświadczenie. A teraz to trudno ocenić. Ale to znowu się z tobą nie zgodzę, bo no. To już rozmawialiśmy w naszej audycji a propos rosnącego zaufania dla Pierolskiego, to on sam jest sterowany przez Millera i nie tylko, więc jednak to ci twardzi gracze są zakulisowi w SLD. No to tym bardziej, jeśli... No to rozwijałeś moje wątpliwości. No to uważam, że mało prawdopodobne jest takie zebranie się do kupy PSL, SLD i PO. No bo to, jak wiadomo, się rzuca na wszystkie resorty siłowe, kradnie wszystkie istotniejsze jakieś tam działy działalności państwa, zrzuca na sojuszników winę, tak jak to było, wywalili wiceministra infrastruktury, tak, z PSL, jeśli dobrze pamiętam, a ministra zostawili swojego. Więc skoro PSLD twardzi gracze sterują tymi od frontu, a PO raczej nie zmieni swojej taktyki, no to wątpię, żeby doszli do jakiegoś konsensu. No dobra, dzięki. To był Janek w kontestacji, w kompasie politycznym. Wy możecie cały czas dzwonić i wyrażać swoją opinię na ten temat. Ja tutaj jestem... Do czego was serdecznie zachęcamy? Tak, ja jestem tutaj na stanowisku i właściwie się zgadzam z Jankiem, że PO będzie robiło wszystko, żeby z SLD nie paktować i być może, ja w ogóle nie wiem, czy to nie jest tak, że PO może nie tyle sponsoruje kampanię Pejotenu i Palikota, co nie przeszkadza im to, bo to są ich, jego potencjalni PO-koalicjanci, którzy uchronią razem z PSL, PJN, Palikot uchronią przed właśnie innym, bardziej niebezpiecznym koalicjantem, tak? No tak, zresztą postrzegajmy uczciwie PO, jest to partia chadecka, tak zwana. PJN do chadecji też jest zbliżony. No PiS jest bardziej taki konserwatywno-socjalny, a Palikot jest lekko bardziej liberalny, powiedzmy, niż PJN, tak? Więc są to bliżsi współpracownicy potencjalnie. Nawet z PiS-em mówiąc, teoretycznie, ideologicznie, nie mówię w praktyce, niż SLD, które jednak jest socjaldemokracją, tak? Które jest skrajnie liberalne obyczajowo, pod pewnymi względami, które akurat oni sobie wybrali, bo nie pod każdymi. No to teraz dzień. Które dla wyborców PO nie jest do końca atrakcyjne. Nie dla wszystkich. Dla niektórych młodych ludzi SLD potencjalnie jest w porządku, bo są nowocześni, prawda? Tak, młodzi. Napieralski faktycznie ma dość spore zaufanie, ale wielu wyborców, taki ten twardszy elektorat Platformy, bo nie wiem, czy Platforma w ogóle ma twardy elektorat, to jednak jest sceptyczny do SLD. No, mam nadzieję, mówiąc szczerze. Dobra, dżingla puszczamy, a później zmienimy troszeczkę tor dyskusji, bo zostałem zaskoczony przez ludzi na czacie, który się znajduje na stronie kontestacji. Jeżeli chcecie, to wejdźcie, a później będziecie mogli dzwonić, ale teraz dżingiel. Słuchasz Kompasu Politycznego, prosto z frontu walki o wolność. Dobra, słuchajcie Kompasu Politycznego cały czas, już minęło 30 minut, więc jak chcecie zadzwonić, to macie ostatnie 30 minut, drugie. Ale ja teraz chciałem powiedzieć o czymś, co zdziwiło mnie w sumie. Kreator, a co się takie zdziwiło, Filipie? Kreator na czacie napisał, że PO, PSL i SLD powinny być zakazane, a ich politycy wyrzuceni z kraju razem z Michnikowszczyzną. Ciekawe, czemu PiS nie ujął w tym, ale nieważne, już właściwie nie o to mi chodzi. Mi się wydaje, że właśnie bycie wolnościowcem polega na tym, żeby akceptować też inne poglądy innych ludzi i to nie znaczy, że należy siłowo, tak, rozwiązywać pewne kwestie. Wiesz co, Filip, ja powiem inaczej, no. Jako monarchista, może nie jestem monarchistą za dużo słowa, no ale popieram w jakimś tam sensie monarchię, prawda? To uważam, że mogą sobie ludzie mieć różne poglądy i tak nie ma problemu, bo to król ustala prawo, prawda? No więc nie wiem, znaczy w takim wolnościowym, jak powinien wyglądać, bo to może tak trochę zbiega, jak powinno wyglądać wolnościowe państwo, ale właśnie w wolnościowym świecie nie powinno być czegoś jak cenzura, gdzie zabraniamy na przykład właśnie takich partii istnienia w ogóle, jak PO, SLD i tak dalej. Tu chodzi o to właśnie, żeby nie siłowo rozwiązać i wyrzucić ich z kraju i powiedzieć, jeżeli się znajdziecie tacy, to wyrzucimy was z kraju, tylko żeby właśnie przekonać ludzi do tego, że lepiej wybrać taką wolność, tak? W naszym rozumieniu. No, okej, okay, tu masz rację pod tym względem, mają prawo do takich poglądów, ale z drugiej strony, czy nie jest tak, że jeżeli ktoś próbuje ograniczyć naszą wolność, to jest to stosowanie przemocy wobec nas i w tym momencie mamy się prawo bronić, prawda? Znaczy, no oczywiście, że mamy prawo się w jakimś stopniu bronić, ale nie uważam. Znaczy, bo czy to nie przypomina wam trochę totalitaryzmu? Znaczy, to ujmę inaczej. Jest sytuacja taka, jaka była w Chile, prawda, Pinochet, który walczył z komunistami, obronił Chile właściwie przed komunistami, to co uważasz, że to było coś złego, że uratował swoje państwo. Fakt, zabił trochę ludzi, ale uratował wiele, wiele więcej istnień niż ich zniszczył. No i moim zdaniem, no tak jak ja już to mawiam, zabijał komunistów, a nie ludzi. I to moim zdaniem powinniśmy wyjść z tego założenia. No, znaczy, tak, przy takich komunistach, którzy rewolucję ci prowadzą pod nosem, to jest trochę inna sprawa niż w tym przypadku takich zwykłych partii politycznych. No ale no cóż, no ja uważam, że każdy ma prawo każdy ma prawo do życia, tak? Jak to oczywiście brzmi, ale każdy ma prawo do życia, nawet jeśli w ten sposób działa na niekorzyść, tak? Nie możemy, no... O, i cały winowajca dzwoni do nas, zaraz się wypowie. Kreator, rozumiem, tak? Tak, tak. No to kreator w kompasie politycznym. No, cześć, kreatorze. Ale nie chodzi o to, żeby zakazać zakładać partii tak jak Platforma, tylko żeby te gnidy z Platformy SLD i PSL w obecnym kształcie po prostu zniknęły z tego kraju i przestały pobierać pieniądze za to, co robią. Znaczy, ja się zgadzam, że nie na rękę mi to jest, ale jak, znaczy uważasz, że to jest... Nie chodzi o żadną wolność, bo oni kradną, oni są szkodnikami i po prostu mają stąd znikać. Ja ich tu nie chcę. A jak są jakieś głupie platformy w społeczeństwie, niech sobie głosują na partię platformą podobną, a mi chodzi o tych konkretnych ludzi, oni po prostu są w tej klice od 20 lat i po prostu nie chcę, bo oni sobie mataczą cały czas w zasadzie od kiedy istnieją w polityce, panowie policzmy głosy i tak dalej, i tak dalej. A co to za różnica, powiedz mi, czy jak to będzie platforma BIS, czy platforma zwykła na przykład? No właśnie, to jest to samo. Platforma jest dużo mniej szkodliwa, bo nie jest w takim układzie z tymi wszystkimi biznesowymi sprawami, z jakimiś bankami i tak dalej. Tak samo SLD, gdyby pozbyć się tych prominentnych polityków, to w zasadzie jest ucięta głowa. Ale ci prominentni politycy, oni się na nowo zregenerują, że tak powiem. Ale to będzie czas, przecież w Czechach tylko tych z góry ściągnięto, reszta została na dole i się po prostu bała, bo tych z góry ściągnięto i jak teraz Czechy wyglądają jak Polska, zaczynaliśmy z tego samego punktu, a Czesi mieli gorzej, bo u nich nie było w ogóle prywatnego rolnictwa, a oni mimo to dużo lepiej stoją niż my w tej chwili. No wiesz, Newsweek by z tobą polemizował, bo ostatnio miałem okazję przeczytać artykuł jest o tym, że... Jest czyją własnością. No, przynajmniej ten polski Newsweek, no wiadomo, Newsweek to Newsweek, ale... No, no, ale mówię ci, to chciałem ci powiedzieć w takim razie a propos Czech, co wyczytałem, ja się oczywiście z tym nie zgadzam, że obecny prezydent Czech jest prawie że faszystą. Ja, bardzo fajnie, ja bym bardzo chciał takich faszystów w Polsce konserwować. Ja też bym chciał takich faszystów, mówiąc szczerze. I ja powtarzam, platfusy te głupie niech sobie głosują i zakładają partie platformopodobne, ale nie chodzi o tą platformę, która w tej chwili jest w tym kształcie, w jakim jest. Tylko dobrze, a powiedz mi, dlaczego nie ująłeś w swoim spisie ludzi do wygnania, a ludzi z PiSu? Oni są moim zdaniem dużo mniej szkodliwi. Ale to, no ale też są szkodliwi, ale jest, tak? Ale kreatorze, zrozum, że twój, znaczy nie twój właściwie, cały problem tej sytuacji, nie twój, bo to głupio zabrzmiało, jest taki, no, że to jest arbitralne, prawda? To jak chciałbyś to względem prawa ocenić, czy co? Ja nie jestem w ogóle no, za demokracją, więc co tu w ogóle debatować? Ale to nie jest kwestia demokracji, to musi być jednak zgodnie z jakimś... Ale to nie, właśnie nie jest kwestia nawet demokracji, to jest kwestia no jakiegoś prawa, no. To musi być w obrębach czegoś, prawda? To nie może być sobie tak po prostu, o, to... Jakbyś to usankcjonował? Sądzę, że pierwszym krokiem w ogóle, jaki by trzeba zrobić, to prawdziwe obcięcie po prostu świadczeń ludziom, którzy no, są twarzami byłego po prostu PZPR-u i PRL, więc jakby tym wszystkim SB-kom i całej tej ekipie faktycznie uciąć świadczenie, nie tylko pomniejszyć o 500 zł, to by w ogóle cały ten w zasadzie system, który tam podskórnie istnieje, się zawalił bardzo szybko, jakby nie mieli nagle finansów. I to by był początek. No ale słuchaj, no. No nie, bo się no, mówi, że to obcięło że... pensje i emerytury tym wszystkim SB-kom jakimś tam, a to jest nieprawda, bo obniżyły się średnio z 7000 do 6500. No to ogromna strata po prostu dla nich jest. No to jedni nie są, ale uważasz, że oni rządzą obecnie Polską? Byli PZPR-owcy? Dzisiaj sobie tak gadaliśmy z kumplami w pracy, jak była chwila... Co by było, gdyby na przykład się wszystko zawaliło, jakby to wyglądało. I jeden kumpel ćwiczył, żeby dresiarze przejęli władzę, bo by z osiedli się tam skrypnęli, jeździli, pewnie by przejęli całe żarcie w marketach i tym handlowali za różne przysługi. a drugi kumpel, który jest takim skrajnym pisocem, mówi, co to, oni by w ogóle Resia, żeby to nic nie znaczyli, bo są te stare ekipy jakichś milicjantów, prawników, prokuratorów, jakichś takich cwaniaków pozahaczanych w różnych urzędach i tak dalej, oni by szybko zrobili sobie jakieś takie małe państewko i tu rządzili jak taka mafia. No to była... No tak by pewnie było, on sądzę, że miał rację, no jak się tak patrzy po tych... Chociażby, no, nie mówię już o Ogniwicach, ale ogólnie wszystkie większe miasta to są w zasadzie opanowane przez takie sieci po prostu powiązań. Jak się na przykład robi w jakiejś branży, w której są większe pieniądze, no to od razu to po prostu widzisz, że są ludzie, którzy nic nie mogą prawu zrobić, a są ludzie, którzy po prostu to prawo omijają jak chcą. I to nie wcale tam jacyś nie wiadomo jak dobrze ustawieni po prostu, no znajomości tu mają dużo do rzeczy. Dobrze, kreator, pozwól, że jeszcze wrócę do tego tematu. Powiedz, czy podoba ci się nowa taktyka PiS-u, Prawa i Sprawiedliwości na kampanię wyborczą i uważasz, że to jak, w ogóle przyniesie jakiekolwiek skutki? Nie wiem, ja nie jestem fanem PiS-u, po prostu uważam ich za nieco mniejsze szkodniki i jakby nie było tej ekipy, z którą mogą walczyć, czyli PO, SLD i PSL, to PiS stopniowo by zszedł do poziomu jakiejś niszowej partii, na którą głosują sfrustrowani emeryci. Także Czyli ja bym zostawił tylko PiS po to, żeby mieć spokój w społeczeństwie. O, w ten sposób. Jeśli bym się pozbył, powiedzmy, tej hydry z układu. O. No dobra, to był kreator w kontestacji. Wy nie zrażajcie się, że tak długo gadamy. Możecie cały czas dzwonić i właściwie już z kreatorem zakończyliśmy naszą rozmowę. Więc cały czas 222-195-321. Dzwońcie teraz. I powiedzcie, kogo wy wyrzucilibyście z Polski, komu wy byście obcięli języki, kogo wy byście zabili, powiesili, pobili, zabili, zamordowali, zabili, zamordowali, odcięli języki i tak dalej. Czyli wszystko to, co Marius i kreator lubią robić najbardziej. Tak, oni to uwielbiają, to jest ich hobby chyba. Znaczy ja nie jestem tak radykalny w tych poglądach. Niemniej zgadzam się... Ty jesteś radykalny centrum właściwie, więc... Może. Albo radykalnie umiarkowany raczej jesteś. Radykalnie umiarkowany, znaczy to miało sens robienie takich ilustracji i wyrzucanie ludzi, którzy dzierżyli ster 20 lat temu. A teraz, no teraz już jest za późno. To wszystko jest przeniknięte, przesiąknięte, ci ludzie się pomieszali i już teraz nic się nie zrobi, moim zdaniem skromnym, w tym temacie. No to się z tym zgadzam. A jeszcze, wiesz co, pytanie z czata, o co chodzi z tą nową taktyką PiS-u, bo tu widocznie... Ktoś doszedł, nowi tak? Nowi słuchacze, więc chodzi o to, że PiS znowu ociepla swój wizerunek, który ostatnio schłodził. No, odgrzewanie znowu tego samego. No tak. W trochę innym wydaniu. No i prawdopodobnie jedynki PiS-u to będą na listach wyborczych, to będą byli współpracownicy Lecha Kaczyńskiego, co jest w sumie, no kurczę, no... Ciekawym posunięciem. Trudno mi je oceniać z punktu, czy odniesie skutek, czy nie, czy zamierzony, tak? No wiesz, zobaczymy. Zobaczymy, no. Jest to ciekawe na pewno pod względem obserwacji i testów, jak będzie społeczeństwo reagować na to wszystko. Bo czy raczej słuchacze kontestacji wierzą tym wszystkim zapewnieniom? No raczej nie. Chociaż spoty są na tyle dobrze zrobione, że słuchając ma się jakieś takie wrażenie, że coś no w tym jak jest. Się widzi i słyszy ten spot, to jest taki, że można w niego uwierzyć, prawda? Przynajmniej ja tak mam, jak oglądam ten spot. No, zaraz, co jeszcze? W każdym razie... Wracając jeszcze do Peyotenu, na sekundkę. Peyoten wydaje się mi właśnie najbardziej na tym korzystać i nie wiem, czy to nie jest coś w rodzaju właśnie takiego tworu, który będzie odwracał uwagę od wszystkiego i tak naprawdę utrzyma stary układ. Jakby dziwnie to by nie brzmiało. Znaczy, to by się zgadzało w tym momencie z tezą pana Janusza Korwin-Mikke, czy Janusza Korwin-Mikke, żeby znowu poprawnie odmienić, bo to łatwe nie jest, który twierdzi, że PJN to są po prostu jacyś tam agenci, tak? Czy jest to partia sponsorowana przez agentów, czy utworzona przez agentów, czy... No, czy tam jakieś no tam tak, teorie, no, ale... lubię, Korwin lubi wymyślać. Z drugiej też strony, bo to tak, na przykład... Ruch Poparcia Palikota zamierza zorganizować pod krzyżem, właściwie pod Pałacem Prezydenckim. Nie wiem, czy to miejsce się już nazywa pod krzyżem, skoro tam krzyża już nie ma. Pod Pałacem Prezydenckim ma zrobić happening pod tytułem Urodziny Chucka Norrisa i to będzie prawdopodobnie podczas obchodów katastrofy smoleńskiej. Więc... Moim zdaniem to jest kiepski pomysł na robienie polityki ze strony Ruchu Poparcia Palikota i znaczy tak, no, sami na margines. To jest takie, właściwie, co by nie mówić, to jest takie w stylu korwinowym, takie oszołomskie niestety. Tak, tak, to jest takie oszołomskie. Wiesz co, to jest ten typ antyklerykalnych żartów, które nawet mnie nie śmieszą, wiesz? To jest jakiś tam sposób antyklerykalny, bo nie jadę na taki... No ale ciekawe właśnie, bo to... Czy to będzie takie granie na to, czy będą jakieś może starcia znowu, Boże Święty, albo co gorsza, jakieś inne rzeczy. Zastanawia mnie to, bo PiS też zapowiedział jakieś działania, w sensie nie odnosi, bo to, że będą obchody, to jedna rzecz, ale że PiS zamierza parę kampanii społecznych uruchomić. A jakich? A jakich to nie powiedzieli, bo oni bardzo rzadko coś mówią konkretnego. No ale dzwoni Pablo, to go odbierzmy. Cześć Pablo, powiedz coś. Siema. Cześć, jakiś komentarz? No komentarz może do tego całego Palikota, który po prostu w moim odczuciu jest żałosny. I on zabiera moim zdaniem część głosów SLD, bo to jest taki antykleryka, wiadomo, lewica, ale też za bardzo miłość się nie pała do kościoła, więc sądzę, że on słusznie, może trochę zabrać jakieś tam pojedyncze głosy. Polska jest najważniejsza. Mm-hmm. Tu mnie martwi to, że profesor Rybiński tam pisze im chyba ekonomiczny jakiś tam program, a facet, który ma pojęcie o ekonomii, moim zdaniem Korwin powinien z takimi ludźmi bardziej współpracować. Sam Korwin, no niestety, jak zwykle się głosuje, na niego głosuje, ale no trzeba wziąć małą poprawkę i albo robimy coś dla tych ludzi, co zostaną po nas i będzie się lepiej komuś żyło, albo kurde, siadamy, jak wejdziemy do studia, zaczynamy pieprzyć głupoty, znaczy głupoty, nie są głupoty, ale nie jest dobre, że po prostu, że Korwin mówi to, co wie, a że wie dużo, to nie potrafi tego po prostu przekazać słusznych jakichś informacji społeczeństwu, tylko po prostu się wymądrza, czego on nie wie. To nie trafia do większych mas, a jeżeli by usiadł i powiedział, że chce stworzyć Polskę nowoczesną, rozwijającą się poprzez to, że wprowadza niskie podatki, ludzie by coś takiego może złapali, a on zacznie mówić o tym, że tutaj o uprawieniu kobiet, że dobrze, że gotują i takie bzdury. No, zgadzam się 100%. To już na temat Korwina, który po prostu wszyscy na niego głosują, znaczy no nie wiem, czy wy głosujecie, znaczy sądzę, że tak, ale wszyscy głosują, ale naprawdę no facet sobie strzela w stopę, no. Znaczy, ja głosuję na Korwina, a Obława raczej głosuje na Pierolskiego. No tak, tak, oczywiście. Znaczy, jasne, 100% poparcia, mówiąc szczerze, w charakterystyce tych trzech partii. A co do PO, sorry, że ci przerwę, no? A co do PO i do PiS-u, to sądzę, że tak, że PO pewnie znowu będzie straszyła PiS-em, tak mi się wydaje. Sporo ludzi, którzy są rozczarowani, może PO mogą zagłosować na PiS, szczególnie jak zobaczą jakiś spot typu, że wybierz sam ofert, czy ZUS. No to już sorry, no z całym, wiesz, ja, PiS też jest słaby i żałosny, tak samo jak PO dla mnie, ale przynajmniej takim spotem daje jakąś tam wolność, powiedzmy, ludziom, a nie po prostu PO, które mówi o tym, że martwi się o następnych pokolenia podatników, jak to będzie wyglądało, emerytów. A de facto to wszystko się zaczęło od tego, że Tusk pojechał do Brukseli, wylizał dupę Barroso, czy jakby ma to cały Portugalczyk, dogadali się... Że mogą zrobić tą, wiesz, reformę tych emerytur i po prostu inaczej będzie naliczane długi, to jest tylko, wiesz, kreatywna księgowość i po prostu mało kto o tym mówi, no. Chociaż i tak mówi, bo oprócz konsultacji tam na przykład trójki słucham też Toga Penta, po prostu żeby wiedzieć, co na innej stronie, po innej stronie półkuli tam nawijają, no to też ekonomiści tam nawet co są zapraszani, no to jednak wszyscy sobie zdają sprawę, że po prostu jest jeden wielki kit, kurde, no. Że to nie chodzi chodzi o żadne emerytury, tylko tu chodzi o księgowość po prostu, żeby dobrze jakoś na papierze wyglądało w Unii Europejskiej, że Polska nie jest po prostu na krawędzi. No. Tak to wygląda. No i jeszcze sądzę, że PO teraz zaraz, akurat, że teraz jest głośna ta cała OFE, nie OFE, to zaraz powiedzą, że przecież my chcemy robić reformy. To będzie wielki będzie ich argument, że przecież oni są tacy reformatorscy, że ho. No dobra, to był... Ale jeszcze ja bym się tylko nie zgodził co do tego, że PiS teraz taki prowolnościowy jest właściwie... Znaczy, nie, to, że jest... Ale ja bym dokończył to. Chciałbym rozwiać twoje złudzenia, bo nie wiem, czy pamiętasz to, co PO mówiło, jak zanim doszło do władzy, nie? To też było bardzo prowolnościowe. Wszystkie te ich rzeczy na temat redukcji, nie wiem, Senatu, jakieś te cztery razy tak, takie te teksty. No tak, to też było prowolnościowe. Wiesz, ono z tego stało. No tak, ale ja nie wiesz, ja wierzę PiS-owi, tylko po prostu mówię, że taki spocik może część ludzi, co głosowali kiedyś na PO, byli bardzo przestraszeni tym PiS-em, zastraszeni, no nie. Czy wszystko powiem, prawie strali pod siebie, co ten PiS, no naprawdę, ja nie wiem, no, jak można ludziom taką, taką propagandę po prostu podawać na tacy, kurczę, no naprawdę. Ja nie jestem żadnym, w moim razie nie zagłosuję na PiS, bo to dla mnie jest tak bardzo żałośnie, że to jest inna kwestia, ale no po prostu ludziom, którzy głosują i jeszcze teraz starają się bronić prawo, to po prostu, no mi ręce opadają, po prostu nie wiem, co ludziom tym powiedzieć. No tak, no dzięki, to był Pablo. No i właściwie słusznie trochę podsumował dzisiejsze takie właściwie partie polityczne. PJN i Palikota to właściwie najlepiej, tak myślę, ale dobra. A właściwie, czy nie wydaje się tak, że ten temat PO i PiS dla społeczeństwa zrobił się już nudny w pewnym sensie, że już ludzie nie chcą... Więc właśnie mi się wydaje, że ta formuła się wyczerpuje, tak? I że PO nie ma już czym straszyć. Nawet jeszcze nie w tych wyborach, to w następnym, moim zdaniem. No, zależy co się stanie, tak? Bo już w następnych to ciężko przewidywać, ale tak, formuła straszenia PiS-em na pewno się i moherami wyczerpała i ludzie się już tego nie boją, bo... No bo widzą, że to jest kiepski argument. Niewiele się zmieniło na dobrą sprawę za czasów PO. Ja nie odczułem w ogóle tego zamordyzmu, który rzekomo był za czasów PiS, jest tak samo jak za PO, czyli beznadziejnie, ale... No właśnie, ja nie widzę różnicy, bo ja tak słyszałem, że się tak dużo zmieni, jak będzie PO, że będzie tak atmosfera, takie wolności i tak dalej. I przyszło to PO, zaczęło rządzić i tak reform żadnych nie ma. Wolności powoli coraz mniej, jest tam krajana po plasterku. Właściwie z tygodnia na tydzień, chociażby ostatnia ustawa, która pomaga w jakimś tam sensie cenzurować internet, tak? Mhm. No to jest to przerażające, mówiąc szczerze. No tak, oczywiście jest komisja do kontrolowania internetu, w której zasiadają posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz poseł Platformy Obywatelskiej i ktoś tam jeszcze. No tak, no niestety. Ale widzisz, to jest fajnie skrzętnie ukrywane w sumie, może nie tyle przed opinią publiczną, co po prostu nikt o tym nie mówi. I PiS punktuje i mówiąc szczerze, to dla niego dobrze, że tak robi, bo dla nich to korzyść jest. Dla nas strata. Oczywiście. Także no niestety ja jestem na stanowisku, że PiS pomimo swoich wpadek wcześniejszych i to gigantycznych, strasznych wpadek ta kampania, no, która będzie lepsza. No one powinny wyeliminować PiS w ogóle ze sceny politycznej, bo to było żałosne. Tak, ale teraz jakoś odzyskują pozycję i wzięli się za siebie i to jest ciekawe, bo... Ale wiesz co, no to ja już Kurski wspominałem. Kurski się tym zajął, widzisz. Ludzie Kurski mają naprawdę bardzo kiepską pamięć. Ludzie nie pamiętają rządów PiS-u. No może kreator pamięta, który mówi, że za PiS-u było lepiej. No tak, ale... Kurczę, no widzisz, Kurski się zabrał za nową kampanię, już mają spot, który przemawia do ludzi. Kurski sukcesem do PiS-u. Do wygranej. Wiesz co, ja już mówiłem dzisiaj, że Kurski jest bardzo inteligentnym człowiekiem, jakkolwiek można go lubić lub nie. To zauważ, że Kurski jest w stanie wybrnąć z każdej opresji, jeżeli ktoś mu coś zarzuci, wiesz, słownie, to on potrafi się z tego wymigać. No tak. Ostatnio oglądałem to, nie wiem, czy widzieliście kawałek, taki film wideo z Ministerstwa Prawdy, to taki humorystyczny na YouTubie jest, który był zatytułowany Wszystko po 5 zł i było podsumowanie właściwie rządów Platformy, która wyrównuje nierówności społeczne i właśnie sprawia, że wszystko jest za 5 zł, to znaczy i benzyna, i cukier. No. Bo właśnie no, drastyczne podwyżki. Czytałem w internecie, że niedługo w ramach prezentów będzie się ludziom dawało właśnie cukier i benzynę zamiast czekoladek i innych tego typu rzeczy. Także wchodzimy w nowe, ciekawe czasy. Być może właśnie to będzie powrót do przyszłości dla pokolenia, które przeżyło komunę. Dla nas to, znaczy dla mnie będzie to powrót w nieznane, tak? W nowy, nieznane. Wspaniały świat, odnosząc się do klasyki literatury. No i zobaczymy. Ja jestem jednak, mówiąc szczerze, bardziej optymistycznie nastawiony do PiS-u niż do Platformy i życzę, jeżeli miałbym komuś życzyć wygranej, to na pewno bardziej im życzę niż Platformie. Powiem, że im tak samo nie wierzę. A ja jednak PiS-u tak samo mocno nie lubię, jak nie lubię Platformy. Jestem kompletnie obojętny chyba. Chociaż wyborcy PiS-u nie są aż tacy głupi, niektórzy przynajmniej. No. Poza tym, ale w sumie z drugiej strony, kurczę, ciężko powiedzieć. Tak, są mądrzy, naprawdę mądrzy, inteligentni wyborcy Platformy Obywatelskiej, nie można mówić, że nie, bo tak. Tylko na przykład czymś się nie interesują, bo też pamiętajmy, trochę tolerancji miejmy, że no nie każdy się musi wszystkim interesować, nie każdy musi być strasznie zainteresowany polityką. No dzisiaj... Komuś się może wydawać, że się orientuje w polityce. Ale to nie jest powód, żeby taką osobę zaraz, nie wiem, wieszać czy do niej strzelać, prawda? No właśnie. Ja tutaj chciałem coś wam pokazać jeszcze na sam koniec. Właśnie ten... to Ministerstwo Prawdy. Ale nie wiem, czy uda mi się znaleźć, bo to tak na spontanie. W każdym razie kończymy powoli audycję, ponieważ jakoś nie dopisaliście w tym tygodniu, nie dzwoniliście, nic kontrowersyjnego, chcielibyście trochę krwi albo nie wiem, czegoś innego? No może w następnej audycji, właściwie to będzie krew i również z twoim udziałem, Filipie, bo przewidujemy tak debatę między tobą a Mariuszem,